Natasha Gibbs. Ja, goedemiddag. Het wordt prachtig weer deze week. En dat is fijn als je auto op zonne-energie rijdt. De bekende Solar Challenge staat namelijk weer op het punt van beginnen. Je weet wel, die race voor zonneauto's in Australië. Nou, in de nieuwsbv hoor je zometeen welke innovaties ons te wachten staan. En in november zijn er Kamerverkiezingen en partijen komen dus met hun verkiezingsprogramma. Vanochtend deed het CDA dat. Meer daarover in het NOS-journaal met Gert Kluk. Het CDA heeft bekendgemaakt met welke thema's het de verkiezingscampagne ingaat. De partij verkeert in zwaar weer, onder meer door concurrentie van de BBB en de partij van oud-CDA-Kamerlid Omtzigt. In de recente peiling stond het CDA op maar 3 zetels. Verslaggever Roel Bolsius vroeg aan lijsttrekker Henry Bontebal wat de belangrijkste boodschap is van zijn partij. We hebben als titel gezegd recht doen. En het gaat over dat we weer echt recht doen aan alle mensen in Nederland. Dat zijn mensen die hard werken, dat zijn mensen die innovatief willen zijn, mensen met bedrijven, gezinnen. En wat wij willen doen is dat iedereen in Nederland weer tot zijn recht kan komen. Ook de mensen die in de knel zitten, die mensen die misschien moeilijk rond kunnen komen. Ik heb zelf in mijn speech gezegd dat Nederland 2 gezichten heeft. En wat wij willen is dat Nederland weer 1 een land wordt met saamhorigheid en mensen die omzien naar elkaar. Het moet echt anders de komende jaren. Ja, want de afgelopen 12 jaar is het erg goed geweest voor de economie en voor mensen die het al goed hadden. Maar niet zo goed voor mensen die het al minder hadden. En wij willen dat die kloof die dreigt te ontstaan en ook die in mijn optiek de saamhorigheid in Nederland ondermijnt. Wij willen dat die kloof kleiner wordt. Maar het CDA heeft de afgelopen 6 jaar in het kabinet gezeten. Waarom moet de kiezer op uw partij stemmen als ze het anders willen? Want u had die kans toch al gehad? Ja, ik denk omdat wij echt een hoopvolle agenda neerleggen voor de komende jaren. Ik denk dat het de afgelopen jaren echt ontbroken heeft aan visie, lange termijn visie. Wat ik net zei, we hebben de kloof die dreigde te ontstaan wel laten vergroten. Ik heb daar zelf de afgelopen dagen meerdere keren ook kritische woorden naar mijn eigen partij over gezegd. We hebben te weinig, denk ik, teruggeduwd. En met dit verkiezingsprogramma zeggen wij echt dat het ons menens is en dat wij die kloof kleiner willen maken en dat we echt willen werken aan een nieuwe saamhorigheid in Nederland. U noemt grote thema's, duurzaamheid, gezinnen, de rechtsstaat, bestaanszekerheid. Maar dat zijn ook wel abstracte begrippen. Hoe gaat u dat concreet maken? Ja, dit soort abstracte begrippen moet je concreet maken in beleid. Wat wij bijvoorbeeld heel concreet zeggen is dat gezinnen het meest moeilijk hebben op dit moment. Dus wij willen dat bijvoorbeeld iets heel concreets als de kinderbijslag fors omhoog gaat. En ook voor de gezinnen die het wat krapper hebben, dat bijvoorbeeld de kinderbijslag omhoog gaat. We willen ook dat kinderen vanaf hun jongste leeftijd ook al mee kunnen doen. Ook bij gezinnen die het misschien moeilijk hebben om mee te komen. Daarom zeggen we dat kinderen tussen de leeftijd van 2 tot 4 jaar ook gewoon naar de kinderopvang moeten kunnen, 2 dagen per week gratis. Nou, dat zijn hele concrete maatregelen. Ik zou zeggen, lees ons verkiezingsprogramma. Het staat helemaal vol met prachtige concrete maatregelen die dit thema, namelijk help gezinnen om sterker in het leven te staan, stutten. Lijsttrekker Henry Bontebal van het CDA, politiek verslaggever Roel Bolsius, sprak met hem. Ellen Verkoelen is voorgedragen als lijsttrekker van 50+. Met haar probeert de oudere partij terug te keren in de Tweede Kamer na de verkiezing in november. Verkoelen is gemeenteraadslid voor 50+ in Rotterdam en zit in Provinciale Staten van Zuid-Holland. In Haarlem was vanochtend de eerste proforma-zitting in een zaak rond een oppas die verdacht wordt van kindermisbruik. De 24-jarige man uit Schagen was oppas bij zeker 11 gezinnen. Bij hem thuis zijn grote hoeveelheden kinderporno gevonden, waarop zeker 1 oppaskindje te zien is. Verslaggever Josephine Trehier volgt de zaak. Josephine, wat is er tot nu toe bekend over deze oppas? Nou, dat er dus 1 slachtoffer, dus 1 kind inderdaad geïdentificeerd is. Maar er wordt nog volop onderzoek gedaan. En dat richt zich nu vooral op materiaal dat is aangetroffen op de telefoon van de verdachte, vertelt de persofficier. Op dit moment heeft de politie 60% van het beeldmateriaal bekeken. Dat beeldmateriaal behelst 3000 video's en ruim 21.000 foto's. Kinderpornografisch materiaal? Het gaat hier om kinderpornografisch materiaal. En op dit moment wordt bekeken wie zijn de slachtoffers. En mogelijk kunnen we andere slachtoffers identificeren. Want tot nu toe is 1 slachtoffer geïdentificeerd. Dat zou uit een oppasgezin van verdachten komen. Zijn er meer gezinnen in beeld? Want totaal zou het gaan om 11 gezinnen. In totaal gaat het inderdaad om 11 gezinnen. Er zijn nog geen andere kinderen uit die gezinnen geïdentificeerd dan degene die we al hebben. En dat gaat om 1. Er wordt ook gekeken naar chats die zijn gevonden op zijn telefoon. Waar gaat dat over? Er zijn 3000 chats aangetroffen op de telefoon van verdachten. Chats met zijn medeverdachten, maar ook met anderen. En de identificatie van die andere chatgebruikers, die vindt nog plaats. Vanochtend was dus de eerste voorbereidende zitting. Was de verdachte erbij? Nee, de verdachte was er niet. En ook het gezin van de tot nu toe bekende slachtoffer was er niet. Het heeft ook te maken met hun privacy en de bescherming van hun kind. En ze willen totaal niet in de publiciteit. En er is in deze zaak heel veel aandacht van de media. Hoe gaat het verder? 6 november gaat de zaak pas verder. Dat komt omdat het onderzoek nu nog loopt. En de verdachte blijft vastzitten tot die tijd. En hij staat ook op de wachtlijst om naar het Pieter Baan Centrum te gaan om daar geobserveerd te worden. Verslaggever Josephine Trehi. De Chinese president Xi gaat komend weekend niet naar de G20-top in India. In zijn plaats gaat de premier. De relatie tussen India en China is gespannen, maar het is niet duidelijk of dat bij het besluit van Xi een rol heeft gespeeld. De wachttijden om rijexamen te doen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen zijn nog altijd te lang. Kandidaten moeten soms maanden wachten voordat ze terecht kunnen voor een praktijkexamen, terwijl het CBR zelf een norm van maximaal 7 weken hanteert. En de Turkse president Erdogan is in Sochi in Rusland voor overleg met president Poetin over hervatting van de graandeal voor Oekraïne. Deze zomer heeft Rusland die overeenkomst opgezegd en sindsdien probeert Rusland de Oekraïnse graanopslagplaatsen te verwoesten, zoals vannacht in de havenstad Izmail vlak bij de Roemeense grens. Het NOS-journaal. Namens duizenden omwonenden is aangifte gedaan tegen het chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht. Ze zeggen dat Chemours, voorheen DuPont, sinds 1962 met opzet schadelijke stoffen in de lucht, bodem en het oppervlaktewater heeft gebracht. Zo'n 3000 mensen laten zich vertegenwoordigen door advocaat Benedikt Wiek. Ik hoop van deze aangifte dat het schuilgedrag van bedrijven, van ernstig vervuilende bedrijven, niet meer stiekempjes, dat ze zich niet meer kunnen oprollen in vergunningen. En dat de verantwoordelijkheid, de strafrechtelijke verantwoordelijkheid, wordt genomen. En dat het Openbaar Ministerie uiteraard onderzoek gaat doen. Maar ik hoop vooral dat er geen dat vervuilende bedrijven ophouden met het prioriteren van winst ten opzichte van het prioriteren van de gezondheid van omwonenden. Dat hoop ik. De aangevers hopen dat het OM nader onderzoek doet naar de schadelijkheid van de stof PFAS. Het idee dat jongeren steeds zwaardere misdrijven plegen op steeds jongere leeftijd klopt niet, blijkt uit onderzoek van het CBS en het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat het OM meer zware zaken behandelt, betekent volgens onderzoekers niet dat de jeugdcriminaliteit verergert. Mogelijk zijn na de coronapandemie de ernstigste zaken als eerste opgepakt, of zijn er meer jeugdzaken buiten de rechter om afgedaan, waardoor alleen de zwaarste zaken overbleven. Jan van Hals is tijdelijk aangesteld als algemeen directeur van Ajax. Begin augustus maakte Ajax bekend dat Alex Kroes de beoogde opvolger was van de vertrokken Edwin van der Sar. Maar Kroes heeft bij zijn voormalig werkgever AZ te maken met een concurrentiebeding. Daarom is nu tijdelijk voor Van Hals gekozen. Commentator Filip Koken. Jan van Hals is geen onbekende bij Ajax, hè? Zeker niet. Zo rond de eeuwwisseling speelde hij een seizoen of 3 voor Ajax. Met goede en slechte resultaten. Hij werd ook een keer uitgeleend. Hij werd landskampioen, won de beker, was basisspeler. Maar wat belangrijker is in deze kwestie, eind mei van dit jaar werd hij ook benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Hoe lang gaat Van Hals die positie vervullen in afwachting van Kroes? Ja, dat is nog niet helemaal zeker. Vanwege dat concurrentiebeding wat er is met AZ. Hè. Alex Kroes was directeur bij AZ. Gaat naar Ajax, ja, dan is er een concurrentiebeding. Het gaat er dan om hoezeer en hoe snel vooral AZ en Ajax eruit gaan komen. Dat kan maximaal een jaar duren. De verwachting is dat het enkele maanden gaat duren voordat Alex Kroes op zijn positie zit bij Ajax. En tot die tijd moet Jan van Halsen dus doen. Dank u wel. Dan heb ik nog het weer. Zonnig, wel wat sluierbewolking. 23 graden in het noorden, 27 in het zuidoosten. Morgen nog iets warmer, 27 tot 30 graden. En ook de dagen daarna, zonnig en zomers. En daarom hebben we verkeersinformatie krijg je van Dennis Mooi. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort heb je nu een half uur vertraging tussen Kootwijk en Voorthuizen. Er staat 6 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden doe je via Arnhem en Utrecht over de A50 en de A12. De A12 dan van Duitsland naar Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Waterberg ben je 10 minuten langer onderweg. En op de A50 van Apeldoorn naar Os tussen Hoenderlo en knooppunt Grijshoort 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Vanavond op NPO 2 in de TBS. Ik kan wel van alle rapporten lezen over hoe de TBS-kliniek werkt. Ik stond wel even met mijn ogen te klapperen toen ik hoorde dat er gewoon hier een bak staat met pornobanden. Alles wat buiten verkrijgbaar is, zou binnen kunnen komen. Synthetische drugs zijn tegenwoordig erg in trek. In de TBS. Vanavond om 21:50 bij BNNVARA op NPO 2. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort beslist beter. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Ik denk steeds vaker aan zelfing. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden... dat ik niet over zelfing kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. De druktemaker van vandaag is dichter Ellen Dekwits, dat weet je. En zij buigt zich vandaag ook nog over de rol die kunstmatige intelligentie gaat spelen in de literatuur. Want krijgt de tekstrobot ChatGPT straks de PC-hoofdprijs? We gaan het ook hebben over Nina Simone en over de Solar Challenge. Maar eerst het jeugdloon voor volwassenen. Want als 18-jarige ben je volgens de wet volwassen. Je mag stemmen, je mag een auto besturen, jezelf verkiesbaar stellen. Je mag zelfs een rechtszaak aanspannen als je 18 bent. Maar je salaris valt nog onder het jeugdloon. FNV Young vindt dat dat anders moet. De vakbond wil dat iedereen vanaf 18 jaar een volwassen loon krijgt. En voert daarom een morgenactie in Den Haag. Aan de lijn heb ik Jasmin Ait Abderrahman van de FNV Young. Goedemiddag, Jasmin. Goedemiddag. Even bij dat wettelijke jeugdloon. Wat houdt dat nou precies in? Wat zijn de bedragen? Waar moet ik aan denken? Nou, waar je aan moet denken is... het gaat om het loon van jongeren onder de 21 jaar. Mm-hmm. En je moet echt denken aan bedragen van nou, €5,76 voor een jongere van 18. 19- en 20-jarigen die zitten dan iets tussen het normale minimumloon en €5,76. Maar dus echt nou, de helft van wat mensen boven de 21 krijgen. Juist, dus iedereen onder de 21 krijgt dat jeugdloon. En als 18, 19-jarige kun je daar nog ietsjes in omhoog gaan. Maar pas vanaf 21 krijg je dus dat volwassenenloon. En dat is het dubbele. Ja, ja. Oké. Waarom moet het afgeschaft worden? Nou ja, sowieso wat wij zien is dat de financiële positie van jongeren echt in toenemende mate onder druk staat. Afgelopen jaar kwamen bijvoorbeeld cijfers naar buiten dat de helft van de jongeren niet of nauwelijks rond kan komen. En we weten ook uit onderzoeken dat zelfstandige 18-jarigen niet kunnen rondkomen van het jeugdloon. En ook niet van de bijstand, want de bijstand die is natuurlijk gekoppeld aan het minimumloon. Dus dat is gewoon best wel een groot probleem voor deze groep. Terwijl het eigenlijk over mensen gaat die sowieso al best wel kwetsbaar zijn. En wat we daarbovenop ook nog zeggen is, je doet gewoon hetzelfde werk. Dus waarom krijg je dan niet hetzelfde loon? Je noemt heel wat onderwerpen en factoren even tussen neus en lippen door. Je hebt het over kwetsbare mensen. Hoezo zijn 18-jarigen kwetsbaar? Nou ja, als je dus kijkt naar jongeren van 18 die bijvoorbeeld op zichzelf willen gaan wonen, mm-hmm. dat kan niet als je 18 bent. Want je bent niet in staat om rond te komen van het jeugdloon. En dus ook niet van de bijstand die daaraan gekoppeld is. Dus we hebben gewoon een soort systeem met elkaar opgezet waarin mensen niet kunnen leven van het geld dat ze verdienen. Je kunt ook zeggen, nou, heel veel jongeren kunnen niet eens op zichzelf gaan wonen als we kijken naar woningtekort. Ja, nou, dat zou ik dan als extra reden zien om wel de jeugdloon op zijn minst wel te fixen. Ja, ja. Hey, in heel veel cao's is het jeugdloon voor mensen vanaf 18 al afgeschaft. Waarom is het belangrijk dat het nu ook wettelijk geregeld wordt? Ja, ja, nou, we zijn natuurlijk een vakbond, hè, dus we doen aan cao-onderhandelingen. En in 2/3 van de cao's hebben we het jeugdloon inderdaad al afgeschaft. Maar de politiek is nu eigenlijk gewoon aan zet, omdat je niet wilt dat je bij elke cao elke keer dat gevecht moet voeren voor gewoon een normaal loon voor jongeren. Bovendien zijn er ook heel veel jongeren die niet eens onder een cao vallen. Dus voor hen wil je het ook gewoon geregeld hebben. En het is, ja, waarom kunnen we dat niet gewoon met elkaar afspreken? Dat gewoon altijd overal zo geregeld is. Nou, maar ben je dan niet bang dat werkgevers dan alleen nog maar jongeren van onder de 18 gaan aannemen? Die zijn dan goedkoop? Ja. Ja. Hier zijn onderzoeken ook naar gedaan, hè, van wat doet afschaffing van het jeugdloon met de werkgelegenheid. Mm-hmm. Een aantal jaar geleden lag het jeugdloon nog op de grens van 23. Toen hebben we daar ook actie voor gevoerd als jongerenvakbond. En toen hebben we het dus teruggebracht naar 21. En wat we zagen is dat het helemaal niks heeft gedaan met de werkgelegenheid van jongeren. Sterker nog, het aantal uur dat jongeren werkten ging zelfs omhoog. Dus nee, daar maak ik me geen zorgen om. Nee. En waarom de timing? Ik bedoel, deze problematiek was misschien 5, 6, 10 jaar geleden toch ook al aan de orde? Of is er heel veel veranderd voor 18-jarigen in de loop der tijd? Nou ja, 5, 6, 10 jaar geleden verzetten we ons hier ook al tegen. Maar de timing is nu extra belangrijk. Omdat, nou, er komen natuurlijk verkiezingen aan. Alle partijen zijn bezig met het schrijven van verkiezingsprogramma's. En wat wij natuurlijk willen is dat alle partijen zich gaan uitspreken voor een volwassen loon van 18, 19, 20-jarigen. Dus het is voor ons heel belangrijk dat alle partijen dat opnemen in hun programma's. En dat het straks ook in het regeerakkoord staat. Juist, de verkiezingen, dat is de timing. Dus jullie gaan morgen ook naar Den Haag. Ja. Wat gaan jullie daar precies doen? Ja. Nou, we hebben voor alle politieke partijen hebben we een campagnebord gemaakt in hun eigen campagnestijl. Waarin we ze wijzen op hun verantwoordelijkheid. Dus om ervoor te zorgen dat partijen zelf, maar ook mensen die bij die partij aangesloten zijn, zichzelf gaan afvragen van, nou, vind ik het eigenlijk normaal dat een 18-jarige bijvoorbeeld €5,76 verdient. Oké, goed. Kijken of ze die taal ook begrijpen. Jasmin Ait Abderrahman van FNV Young, dankjewel voor dit gesprek. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Uit cijfers van CBS en het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum blijkt dat er steeds meer jonge vrouwen in de criminaliteit belanden. De meeste vrouwen worden gepakt voor winkeldiefstal, geven vaak verveling, groepsdruk en een lage pakkans als reden om toch iets te proberen mee te graaien uit de schappen van hun favoriete winkel. Ja, of dat in de jaren 80 ook al zo was, ik weet niet of dat toen al werd onderzocht. Maar jonge meisjes gingen toen wel naar feestjes, ook als dat niet mocht. Sound and the Next met Young Girls. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Ja, deze week vertrekt het team van de Technische Universiteit Delft richting Australië voor de World Solar Challenge. Dat is de race met auto's die volledig op zonne-energie rijden. 4 jaar lang kon er niet geraced worden. En bij de vorige race vloog de auto van het team volledig in de brand. Wat is de impact daarvan en hoe gaat het huidige team dit overwinnen? Nou, op afstand praat ik met coach Mark Lammers, die we ook kennen als succesvolle coach in het hockey. En tegenover mij zit teamleider Lennart Hessels. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey Lennart, de race begint pas eind volgende maand. Maar ik begreep dat jullie nu al naar Australië gaan vliegen voor de voorbereidingen en alles. Zit de spanning er al goed in? Ja, klopt. We vertrekken 7 september naar Australië toe. Mm-hmm. Want we willen gewoon nog de auto testen in omstandigheden daar. Heel veel protocollen oefenen, bandenwissels oefenen. Ja. Dus je merkt nu wel, ja, we hebben hier een jaar naartoe gewerkt. En nu is het moment dat we naar Australië gaan vertrekken. Dus de zenuwen beginnen wel te stijgen. Ja. Maar we hebben er ook wel echt heel veel zin in om die kant op te gaan. En waar zijn jullie het meest zenuwachtig over? Nou, we weten niet zo heel goed wat de concurrentie heeft gedaan in de afgelopen jaren. Maar juist omdat het 4 jaar geleden is. En ja, je hoort natuurlijk wel dingen over andere teams, maar hoe wij het precies doen ten opzichte van de rest, dat weet je niet. Nee. Dat weten we pas op het moment dat we daar aan de start verschijnen. Okay, dat gaat wel heel spannend zijn. Ja, ja precies. Hoe moet je dat inschatten? Mark, jij bent al 8 jaar coach hè, bij deze races. Voor het eerst ben jij er zelf niet bij fysiek bij Down Under. Baal je ervan? Ja, aan de ene kant vind ik het wel heel jammer. Maar met de agenda en de werkzaamheden lukt het mij niet om te combineren. Maar dat is jammer. Maar aan de andere kant is het een heel succesvol team nu al in de voorbereiding. Daar bedoel ik mee succesvol. Het werkt goed samen, communiceert goed. Dus ze hebben mij niet eens nodig daar, denk ik. Oh, wauw. Is dat zo, denk jij? Ja, ik denk dat het altijd fijn is als Mark erbij is. Maar Mark heeft heel veel van de voorbereiding voor ons gedaan. Ik denk dat we wel goed op weg zijn. En ook als team zijn we goed voorbereid die kant op gaan. Ja, kijk, en als je goed gecoacht bent, goed voorbereid, dan ga je er. Mark, een hockeyteam trouwens coachen is heel wat anders dan het coachen van een raceteam, toch? Nou, dat zou je zeggen, maar dat is echt toch wel echt hetzelfde. Ja, het trainen is natuurlijk anders, maar het coachen, echt mensen op één lijn krijgen. Je hebt natuurlijk zoveel diversiteit in de ploeg. Je hebt één die is verantwoordelijk voor de elektronica en de zonnepanelen. En de andere is verantwoordelijk voor de aerodynamica. Ja, en die wil de auto rondbouwen. En die van zonnepanelen wil de auto recht bouwen. Dus je hebt echt verschillen in zo'n team. En je hebt 3 fases. Het ontwerpen en het bouwen en het racen waar ze nu in zitten. Ja. Maar dat racen, daar komt wel heel dichtbij, gewoon bij topsport. Ja, precies. Want uiteindelijk heb je toch allemaal hetzelfde doel, toch? Je wil uiteindelijk als eerste eindigen. Zeker, klopt, ja. En je hebt te maken met concurrentie. En je hebt te maken met de druk. Dus ja, dat blijft hetzelfde. Of het nou een hockeyteam is of een solarteam. Okay. Ik ga heel eventjes bij je leerlingen checken. Want Lennart, jij hebt als teamleider intensief contact toch met Mark. Dat vertelde je ook. Wat is nou de belangrijkste les die je van Mark hebt geleerd? Nou, er zijn natuurlijk heel veel lessen geweest. En ik denk dat een van de belangrijkste die wij ook wel meenemen naar Australië is het gewoon blijven focussen op jezelf. Want er zijn heel veel dingen die kunnen gebeuren in zo'n wedstrijd waar je geen invloed op hebt. Wat zou zoiets kunnen zijn dan? Nou, het weer, of de concurrent, of de organisatie, de scheidsrechter. Daar heb je maar beperkte invloed op. En je kan er allemaal energie in stoppen om je daar heel veel zorgen om te maken. Maar op het moment dat je alle tijd die je daarin steekt, kan je niet steken in je eigen race rijden en zelf beter gaan. En je merkt dat onze concurrenten zijn daar minder goed in. Die zijn de hele tijd bezig met ons proberen onder de bus te gooien bij de organisatie. En we zeggen, wij zijn juist gewoon heel goed en draaien van onze eigen race. Ja. En dat komt mede dankzij Mark, die ons daar gewoon heel veel over geleerd heeft. Maar dan zeg je nogal wat. De andere teams zijn heel erg bezig met ons voor de bus te gooien bij de organisatie. Waar beschuldigen jullie dan van? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nou, tijdens zo'n race van 5 dagen bestaat er de kans dat je een tijdstraf kan krijgen. Net als bij Formule 1 bijvoorbeeld. Ja. En je ziet bij Formule 1 ook dat teams bezig zijn met kijken wat doen andere teams. Zijn er dingen waar ze de regels net hebben overtreden en dat en zo. En bij ons zie je dat ook. Er zijn gewoon concurrenten van ons die, als wij een pitstop moeten maken, alles gaan filmen om te kijken of we maar ergens een klein foutje maken. Zodat ze dan kunnen gaan wijzen met hun vinger van, kijk, ze hebben dit fout gedaan. En ja, wij denken van, ja, mag je prima doen. Maar kost jullie gewoon iemand die een 30 minuten lang ons staat te filmen in plaats van met zijn eigen taak bezig is. Ja, en jullie doen dat helemaal niet. Jullie checken niet bij de andere teams of zij de regels overtreden. Dat doen jullie gewoon niet. Nee, weet je, wij daar bereiken we niet zoveel mee, denken we. We zijn gewoon volledig bezig met onze eigen race rijden. Gewoon zo snel mogelijk van Darwin naar Adelaide. En wat de concurrent doet, ja, dat zien we dan wel. Ja, oké, maar je moet wel ergens weten wat de concurrent doet, toch? Om daarop te kunnen anticiperen ook. Tuurlijk, dus we zijn wel bezig met, zeg maar, waar zijn ze, hoe hard zijn ze. Dat heeft heel veel impact op de strategie. Dus we zijn dingen aan het doorberekenen van wat zou hun accuwaardes kunnen zijn. En maar de hele tijd alles fotograferen en vastleggen van de concurrenten. Dat kost gewoon heel veel tijd en levert heel weinig op. Ja. En juist door gefocust op je eigen race, ga je de beste race. Ja. Hey, iedere race wisselt het team compleet, heb ik begrepen. Jullie waren er zelf niet bij. Je was er ook niet zelf niet bij in 2019. Nee, klopt. Vreselijke brand, auto weg. Ja, een paar honderd kilometer voor de finish. Ja. Toen we lagen eerst, maar helaas begaf de auto het. Ja. Mark, weet jij nog hoe dat kwam? Waar dat door kwam? Ja, daar was ik bij. Dat was het grootste crisis in 20 jaar solar racen. Wubbel Ockels is natuurlijk de hero geweest die dat allemaal heeft opgezet en gedaan heeft. En, ja, altijd eerste geworden en nu branden we af. Het was denk ik nog 2 uur rijden voor de finish. Zo. En dan heb je 4-5 dagen gewerkt. En ja, er was kortsluiting waarschijnlijk iets met de accu. En daar is het onderzoek een beetje doodgelopen, omdat het moeilijk terug te kijken stukken ze helemaal afgebrand is. Ja. Maar dat was echt voor het team 2 jaar lang alles gegeven. 2 jaar lang je studie opzij gezet om dit te racen en dan... Ja, en dan 200 kilometer voor de finish brandt hij af. Dus dat was echt wel een heel groot trauma voor heel veel. Zo, en als je dan toch nog niet exact weet waar het nou aan lag, hè, kortsluiting, zegt Mark, is dat dan nog een angstbeeld voor jullie, Lennart? Nou, we hebben er wel veel van geleerd. Kijk, we weten nu gewoon iets beter over de risico's. Want er zijn natuurlijk wel studies gedaan van hoe is dit nou gekomen, alleen niet echt een goede conclusie. En we merken wel dat hoe we bij onze aanpak van het ontwerp van onze eigen accu, dat we wel heel veel lessen eruit hebben gehaald en veel meer veiligheidsmaatregelen hebben ingebouwd voor de zekerheid. Maar kun je zoiets dan helemaal uitsluiten dat dit weer gebeurt? Ik denk dat het lastig is om iets altijd volledig uit te sluiten. Maar je kan bijvoorbeeld, we hebben veel meer temperatuursensors ingebouwd, wel een steeds een beter beeld schetsen over hoe het gaat met een accu en mocht er iets gebeuren, de auto aan de kant van de weg zetten om toch heel te houden. Ja, ik vind het heel koeltjes. Je hebt het is allemaal heel erg goed uitgerekend. Dat is de technische kant, maar dan moet het in het hoofdje natuurlijk ook gewoon rustig blijven. Ja. Hoe hou je die rust er dan in? Ja, ik denk dat heel lastig gaat zijn. Ik weet natuurlijk ook nog niet. Ik heb nooit een zonnerrace gereden. Nee. Je werkt er naartoe en Mark zegt altijd van, ja, je werkt een jaar toe naar een wedstrijd en dan moet je opeens de finale van een Champions League spelen. Nou, zo voelt het ook wel. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe we daarmee omgaan. Maar ik merk gewoon in onze voorbereiding zijn we ook heel veel protocollen aan het oefenen en race simulaties aan het doen. Waardoor we hopen dat op het moment dat we de echte wedstrijd rijden, het ook gewoon weer voelt als een oefening. En we dus een beetje rustig kunnen blijven. Ja, omdat je het zo vaak geoefend hebt dat dat een automatisme wordt. Maar Mark, toch nog, als de zenuwen toeslaan, als je toch trillende handjes krijgt, wat zou je adviseren? Nou, dat is wat Lennart ook al uitlegt. Is toch weer teruggaan naar cirkel van invloed 1, daar ben je zelf. Hè? Dus goed voorbereid zijn, bezig met je taak, met je rol. En het is heel raar, maar ook een beetje loslaten. Dat betekent even loslaten van de spanning. En dus ook lol maken met elkaar. En leuk, het moet gaaf zijn. Weet je, je gaat daar naartoe. Daar heb je keihard voor gewerkt. En het is ook leuk, hè? De topsport noemen dat ook wel Sinterklaas-spanning. Yes, hij komt eraan de race. Geweldig. Ja, leuk. Ja, precies. Ik heb zo'n zin in. En we weten niet wat in het pakje zit. Maar de voorbereiding is al zo leuk. En juist niet over het winnen en verliezen. Dus niet wat in het pakje zit. Maar meer de hele weg ernaartoe. Die is zo gaaf. En dan moeten ze lol maken. Ze moeten naar Australië gaan om ook plezier en te beseffen, dankbaar zijn dat ze geselecteerd zijn. En dankbaar zijn dat ze dit mogen bouwen en dat ze een mooie auto hebben. Dan voelt het al heel anders dan dat je, oh jee. Kijk, als je denkt aan winnen en verliezen, denk je ook aan het gevolg. En dat is gevaarlijk. En dan krijg je faalangst. Als ik denk van, oh jee, als ik niet win, dan krijg ik de pers op me af. Dan win je ook niet. Nee, dan word je daar heel zenuwachtig over. Ik taak en mijn rol. Ja, precies. Dus daarom moet je terug naar cirkel 1 en daar ben je zelf. Terug naar cirkel 1 en dan ben je zelf. Nou, Lennart zie ik hier vrolijk glimlachen. Dat komt volgens mij wel helemaal goed. Ik wil jullie bedanken en heel veel succes gewenst in Australië. Coach Mark Lammers en teamleider Lennart Hessels van het Brunel Solar Team van TU Delft. Dankjewel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. En straks hoor je weer een aflevering uit onze serie over internationale beroemdheden die in Nederland hebben gewoond en gewerkt. Vandaag gaat het over deze zangeres. Haar leven was geen alledaags leven. En dat is heel uitgebreid te lezen in een boek daarover. Hier is Nina Simone. Hallo Nina. Nina Simone, aangekondigd door de legendarische presentator Hans van Willigenburg. En die is zometeen hier om over Nina te vertellen. Nu eerst de legendarische Gert Kluuk met het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Ben je eigenlijk wel weg als je legendarisch bent, maar... Je bent er nog, okay, gelukkig. Ik ben er nog. Namens zo'n 3000 omwonenden is aangifte gedaan tegen het chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht. De aangevers zeggen dat Chemours, voorheen DuPont, sinds 1962 met opzet schadelijke stoffen in de lucht, bodem en het oppervlaktewater heeft gebracht. De aangevers hopen dat het OM nader onderzoek doet naar de schadelijkheid van de stof PFAS. Het aantal ouders dat om financiële steun aanklopt bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur neemt toe. Wie geen geld heeft om de contributie van een sportclub of muzieklessen te betalen, kan daar terecht. Het CDA zegt dat het de verkiezingen ingaat met een hoopvolle agenda voor heel Nederland. De ChristenDemocraten gaan voor vernieuwingen samen met iedereen van goede wil, zei lijsttrekker Bontebal bij de presentatie van het verkiezingsprogramma. Net als andere partijen wil het CDA meer ruimte voor de burger en minder regels, al mag dat niet ten koste gaan van saamhorigheid en gemeenschapszin. Verder moet de land- en tuinbouw verduurzamen, maar in een realistisch tempo dat de sector kan bijbenen. ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooij, hoe staat het daar op de weg? Nou, het rijdt nog langzaam op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort. De weg is weer vrij na een ongeluk, maar tussen Hoenderlo en Voorthuizen duurt het nog wel 10 minuten langer over. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg een kwartier vertraging door een ander ongeluk. Hier is de linkerreis ook nog dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En Ellen Dekwit zit er klaar voor. Jazeker, Natasja. Goedemiddag en goede maandag, beste nieuwsbv'ers. Vlak na de val van het kabinet hoorde je het opeens overal. Dat de politiek weer over de inhoud moet gaan. Politici en pers waren het erover eens dat de verkiezingen in november een ideeënstrijd moesten worden. Uiteraard een uitstekend plan voor een land dat 12 jaar lang op het voortrekken van topinkomens en multinationals na verder geheel visieloos is geregeerd. Dus ook ik stond te juichen. Inmiddels komt het najaar dichterbij en is er van echte ideeën nog geen sprake. Ja, er zijn wat partijprogramma's verschenen waaruit blijkt dat de meeste partijen het erover eens zijn dat er armoede, stikstofgedoe, migratieproblematiek en een wooncrisis zijn, plus een kapotte diensttoeslagen en een naderend zorginfarct. Maar geen enkele club heeft nog echt concrete oplossingen gepresenteerd. Alles is nog vaag en dan is het geen wonder dat, bij absentie van een echt plan, de nadruk toch weer op de personen komt te liggen in plaats van op de inhoud. Iets wat de vlottere media aanmoedigt om toch weer lekker op het poppetje te gaan spelen. Iets dat ze sowieso graag doen sinds het begin deze eeuw ontdekten dat Idols het op de zaterdagavond toch beter deed dan het Lagerhuis. De nieuwste hype is inmiddels wie de nieuwe premier moet worden. Wat niet alleen kwalijk is, omdat een democratie niet moet draaien om de premier, al heeft het dat helaas de afgelopen jaren wel gedaan, maar ook omdat men in dit specifieke geval iets wil vervangen wat niet vervangen moet worden. Overal hoor je namelijk de vraag wie het gat van Rutte zal opvullen, waarbij men eraan voorbij gaat dat dat gat helemaal niet moet worden opgevuld. Stort de trog die die man achterlaat vol met beton, leg er een slotgracht vol met piranha's omheen, een oerwoud met prikkeldraad en meer booby traps dan in Indiana Jones en de Temple of Doom. Want dat er een gat is na het vertrekken van Rutte wil niet zeggen dat er een leegte is. Iemand die stopt met roken voelt ook een gat en daar is helemaal niets mis mee. Dat is juist het teken dat het genezen is begonnen. Maar goed, iets constructiefs, zoals de focus op inhoud, levert in dit soort tijden minder kliks op dan een successieoorlog. En zowel media als politiek als de kiezer gaan vrolijk mee in de nieuwe real-life soap Wie is de Mark? Terwijl het niet zou moeten draaien om een nieuwe Rutte, maar om het opruimen van zijn oude puinhopen. Niet om een premierskandidaat, maar om het land. Een scherpe blik houden op misstanden, zoals bijvoorbeeld dat de pers vrijdag eerder de migratiebrief in handen had dan de Kamer, of dat, zoals vanochtend in de kranten te lezen valt, de Nederlandse overheid de uitstoot van broeikasgassen afgelopen jaren met nog veel meer miljarden subsidieerde dan gedacht. In plaats daarvan ligt de nadruk nu op het zoveelste spindoktersfabrikaat, op integriteitstribunalen rond premierskandidaten. In plaats van op zoek naar wederopbouw is men uit op ontmaskering. En blijft men zoeken naar een nieuwe Rutte. Alsof de oude niet al genoeg schade heeft toegebracht. De Nederlandse jaren. Gli anni olandesi. Oranda zidai. Les années hollandaises. Die Niederländische jaren. De Hollandse oren. The Dutch years.

to stop the things you do. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Nieuwsbv, volg ons op Facebook. En je hoort haar iedere maandag in de Nieuwsbv met haar column Ellen Dekwits, onze druktemaker. Goedemiddag, Ellen. Hi. Maar nou zaten we eens even te denken, hè. Zouden we Ellen ook kunnen vervangen door een tekstrobot zoals ChatGPT? We zijn vreselijke mensen, Ellen. Nee, het zou mij ontzettend. Het zou mij een slapeloze nacht en heel veel paniekaanvallen schelen als ik mijn columns kon laten schrijven door ChatGPT. Maar ik ben bang dat dat helaas niet zou gaan. Nee, waarom niet? Omdat allereerst de columns voor de Nieuwsbv lekker over de actualiteit gaan. En dus je moet snel zijn? Je moet snel zijn. ChatGPT is een tekst, is een kunstmatige applicatie die getraind is op teksten die stuk verder in het verleden liggen. Volgens mij is de meest recente versie getraind met teksten tot 2021. Ja, nee. Toen was Mark Rutte nog minister-president. Oh god, en heel veel van jouw columns gaan daarover. Dus, ja, hij is mijn grote muze. Even zonder gekkigheid. Je hebt hier morgen met een student, heb je het erover, hè, tijdens jaarlijkse letterlezing aan de Universiteit van Groningen. Wat wordt nou precies jouw boodschap? Nou, je hoorde op een gegeven moment, in mijn schrijverskring, hè, dus de dichters, de toneelschrijvers, de romanciers, die hoorden dat ChatGPT vorig jaar in november gelanceerd zou worden. En die waren allemaal een beetje in paniek. Die dachten van, oh lieve help, dan gaan computers ons werk overnemen en dan zijn wij helemaal werkloos. En ik hoorde tegelijkertijd mijn andere vrienden uit de literaire wereld, dus de uitgevers, de mensen van de critici, die waren eigenlijk heel blij, want ze hoefden niet meer om te gaan met al die vervelende schrijvers en hun ego's. Oké, dus dat is wel een verschil. Ieder genre reageert daar weer anders op. Elke beroepsgroep reageert daar anders op. Maar is die zorg dan terecht bij deze beroepsgroep? Of? Nou, ik denk het niet. Weet je? Kijk, ik denk toch dat veel mensen een boek oppakken. En trouwens, er werd ook gevreesd vanuit scriptschrijvers voor bijvoorbeeld televisieseries dat ChatGPT hun werk zou overnemen. Maar ik denk dat dat ten onrechte is. En dat heeft te maken met hoe ChatGPT werkt. Je stelt zo'n programma, stel je een vraag. Mm-hmm. En op basis van de woorden die je gebruikt in de vraag, gaat het een antwoord genereren. En dat is een antwoord met telkens in de woordsequentie het meest voor de hand liggende woord. Als je begrijpt. Geef even een voorbeeld, dan kunnen we dat even voor ons. Bijvoorbeeld, ik zeg, hey ChatGPT, maak deze zin eens voor mij af. Ik voelde me bedroefd en dan in mijn geval zei ChatGPT toen depressief. En ja, dat kan natuurlijk, hè, die twee. Maar is het dan meteen een interessante uitspraak? Nou, niet echt. Het is geen interessante aanvulling. En ik moet dan denken aan de dichteres Vassalis, die in een van haar beroemdste dichtregels schrijft: ik voelde me bedroefd. en goed. Waardoor je opeens heel anders naar een droeve stemming kan gaan kijken. Dan word je wel getriggerd om verder te lezen. Ook. Dan denk je, oh, die is iets hier aan de hand. Precies, ik snap het niet, maar dat kan, ligt het aan mij. Dus die nieuwsgierigheid, die kan een menselijk gegenereerde tekst, als het een goed menselijk gegenereerde tekst is, nog toevoegen. Ja, maar je hebt wel geëxperimenteerd met ChatGPT en daar ook wat opdrachtjes aan gegeven. Wat is er uitgerold? Oh, het was zo ontzettend leuk. Het was echt heel verslavend. Je moet het ook niet te veel doen, kinderen thuis, want het verbruikt enorm veel stroom. Oh. Maar ik ga de rest van mijn leven gewoon niet meer een gloeilamp aandoen. Dan komt alles wel weer goed. Heb ik dat goed gemaakt? Ik vroeg op een gegeven moment aan ChatGPT van, hey, kan je voor mij een kort toneelstuk schrijven over Johan Derksen? En toen kwam ChatGPT met de volgende tekst. Er komt een fan de studio binnen waarin Johan Derksen zit en onderbreekt het gesprek tussen hem en Wilfred. De fan zegt, Johan, ik ben zo'n fan, mag ik een handtekening? Derksen zegt, natuurlijk, hier heb je er één, maar wees gewaarschuwd, mijn handschrift is net zo onleesbaar als mijn mening. Heel grappig. Ik vind het eigenlijk best geinig. Ik vond het best wel leuk. Ik dacht, dat is heel leuk. Maar toen dacht ik van, Johan Derksen is natuurlijk ook vorig jaar heel erg in het nieuws geweest vanwege die kaars. Mm-hmm. En ik vroeg kan je een kort verhaal vertellen over Johan Derksen en een kaars? Want ik was heel benieuwd of het kritisch zou kunnen zijn of reflexief. En toen kwam de kaars waarvan hij beweerde dat hij die tijdens een date ergens in een vrouw had gestoken. En die vrouw was nogal knock-out van de alcohol. En dan kreeg je deze tekst. Johan staarde naar de kaars, verloren in gedachten. Hij dacht aan de kracht van muziek, aan de diepgang van de blues die altijd een troostende metgezel was geweest. En hij besefte dat de kaars de kamer verlichtte, de blues in het donker zijn hart verlichtte. Met een glimlach blies hij de kaars uit, wetende dat het vuur van passie en muziek nooit zou doven. Dan ga je helemaal voorbij aan eigenlijk precies, de actualiteit, precies, inderdaad. Precies. Maar jij het al eerder over had, daarom kan ChatGPT jou nooit vervangen als druktemaker. Voorlopig niet, nee. Hey, eventjes over de toekomst, hè. Wat denk je? Moeten we ons zorgen maken? Moeten we er ons op verheugen op ChatGPT? Of zeg je van, mijn volgende dichtbundel wordt geschreven door ChatGPT? Er zijn dus al 3 dichtbundels verschenen die gemaakt zijn door ChatGPT. Ja. Dus die markt is er al. We moeten ons er geen zorgen over maken. Sterker nog, het kan ervoor zorgen dat je kritischer wordt naar wat mensen zeggen en schrijven. Mm. Je had een paar weken geleden had je het lijsttrekkersdebat van de Republikeinse Partij in Amerika. En daar had je een hele jonge, gezellige Republikein, Vivek Ramaswamy, als ik dat goed zeg, die totale volzinnen eruit spuit, dat op een gegeven moment een van zijn concurrenten, de voormalige gouverneur van New Jersey, Chris Christie, zei van, ja gast, je klinkt als ChatGPT. Wat een totale belediging is. Best wel een belediging dan. Precies. Oké, goed. Dus jouw nieuwe dichtbundel heet, dit is geen ChatGPT. Oké, goed. We houden het voorlopig in de gaten. En bij jou ook natuurlijk als druktemaker. Daar ook geen behulp van ChatGPT misschien eventueel? Nee, daarvoor werkt het te veel op de actualiteit. Dat is ook alweer zo. Ik wil je bedanken, schrijver en dichter Ellen Dekwiet. En zometeen gaan we natuurlijk verder bij de Nieuwsbv. Je kunt van alles van ons verwachten. We gaan het hebben over mensen die enorm worden uitgebuit en uitgewrongen. Maar ook over allerlei andere onderwerpen. Tot zo. Radio 1 podcast. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Y el último líder de la Vuelta Ciclista a España. De kopgroep. Chapo, grande. Waar zouden we zijn deze Vuelta zonder puberaal gedrag van Evenepoel? Ja. Ik vind echt op dat soort momenten dat je heel erg aan hem kan zien dat hij gewoon zo jong nog is, zo puberaal. We zullen deze corserie zullen we naar hem opzetten. Heel. Nee, maar het is een wereldrenner, hè? De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Avro Tros, de kopgroep. Wie luistert? Weet meer. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Ik ben Berke. Sinds ik ben gestopt met roken, heb ik een betere conditie en hou ik veel meer geld over. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, je kunt het je misschien niet voorstellen, maar ook in het hedendaagse Nederland komt slavernij voor. Arbeidsuitbuiting. Meestal van migranten die niet legaal in Nederland verblijven. Vandaag verschijnt een podcast met ongelofelijke verhalen hierover. Je hoort er zometeen meer over in de Nieuwsbv. En een belangrijke wijziging in de regering van Oekraïne. Meer daarover in het NOS-journaal met Gert Kluk. De Oekraïnse minister van Defensie Reznikov heeft zijn ontslag ingediend. President Zelensky besloot gisteren om hem weg te sturen. Reznikov kwam onder druk te staan door een corruptieschandaal op zijn ministerie van Defensie. Buitenlandredacteur Gim Reznikov is weggestuurd, heeft nu ook zelfs een ontslag ingediend. Hij ligt al langer onder vuur. Wat was er met hem aan de hand? Ja, op dit moment was niet per se één prangende reden. Het was meer een opeenstapeling van een aantal corruptieaantijgingen. Dat heeft alles te maken met de miljarden aan buitenlandse steun die gegeven is in Oekraïne. Wat natuurlijk bedoeld ook was voor defensie. En daar zijn een aantal dingen bij misgegaan. Aankopen zijn gedaan voor een prijs die 3 keer zo hoog was als de norm. Berucht zijn bijvoorbeeld de eieren van 17 worden ze genoemd. Dat zijn de eieren ter koste van 17 grivnia per stuk. Dat is ongeveer 42 eurocent per stuk voor de inkoopprijs. Dat is relatief hoog voor Oekraïnse begrippen. Ook jassen voor 3 keer de prijs. De verkeerde jassen op een verkeerd moment. Zo zijn er een aantal kwesties opgedoken... waarvan wordt gezegd dat had niet gehoeven. Maar daarvan heeft Reznikov gezegd... ja, ik heb onder tijdsdruk grote beslissingen moeten nemen. Op mijn ministerie werd aan alle kanten getrokken... om veel aankopen te doen in een korte tijd. En daar zijn fouten bij gemaakt. Maar dat is natuurlijk iets anders dan corruptie nog. In zijn ogen ook. Heeft hij er zelf van geprofiteerd? Daar zijn geen aanwijzingen van. Het zijn vooral dus op het ministerie zelf. Zelensky wilde ook aan Reznikov blijven vasthouden. Dat ontslag hing al een tijdje in de lucht, maar toch mocht hij blijven zitten. Het heeft natuurlijk ook alles te maken met de goede naam die hij bijvoorbeeld in het buitenland heeft. Door zijn diplomatieke werk is er ook veel steun voor Oekraïne georganiseerd. Maar nu toch is hij gevallen in een golf van meerdere anticorruptie aanpak maatregelen. Mogelijk ook interne druk in Kiev, waardoor dan toch besloten is om afscheid van hem te nemen. Mogelijk gaat hij een andere functie bekleden. Hij wordt ook genoemd voor de nieuwe post van ambassadeur in Londen. Dus misschien is daar een soort uitruil geweest, waardoor hij toch met een handdruk afscheid kan nemen. Zelensky maakt werk van strijd tegen corruptie ook om te laten zien, wij zijn rijp voor het lidmaatschap van de Europese Unie bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, ja. Wie wordt zijn opvolger? Ja, dat is de politicus Rustem Umerov. Een bekende naam in Oekraïne zelf. Op dit moment leidde hij de privatisering van staatsbedrijven. Maar hij heeft hiervoor ook meerdere keren onderhandelingen geleid met Rusland. Sinds 2017 al bijvoorbeeld met het vrijlaten van politieke gevangenen. Ook bij de graandeal en zelfs bij de aanvang van de Russische invasie van vorig jaar. Dus zat hij in een team dat toen nog probeerde er nog een uitkomst te creëren. Hij heeft ook allerlei functies bekleed bij Krim-Tataars organisaties. Hij is zelf ook Krim-Tataars. De Krim is nog altijd een belangrijk doel van de operatie in Oekraïne. Dus ja, dat wordt hiermee ook wel onderstreept. En dat zien we ook wel terug in zijn andere functies. Ook nog die met anticorruptie te maken hebben gehad. Dus een man met een groot dossier. Een ander punt is nog dat sinds het opzeggen van de graandeal door Rusland... Oekraïnse graanvoorraden in de havens probeert te vernietigen. Ja. Ook vannacht is dat weer gebeurd. Waren berichten dat misschien Russische drones waren ontploft op Roemeens grondgebied. Dat zou heel pikant zijn. Hoe zit dat precies? Is dat gebeurd of niet? Dat weten we op dit moment nog altijd niet. Een woordvoerder van het Oekraïnse ministerie van Buitenlandse Zaken, die heeft dat gemeld. Ook met een foto erbij, waarbij je een explosie ziet aan de overkant van de rivier. Nou, die rivier vormt daar de grens tussen Roemenië en Oekraïne. Het doelwit waren de havens aan die rivier. Dus het is vrij aannemelijk dat bij die continue aanvallen op die havens, dat daar een drone net die grens oversteekt, al dan niet. Maar Roemenië zelf zegt, er is op dit moment geen sprake van. Maar is ook nog niet heel duidelijk in die bewoording. Want bijvoorbeeld in de Roemeense persbericht hierover wordt wel gesproken over echt ontkenning van wat er is gebeurd. In het Engelse persbericht wordt alleen gesproken over dat er geen direct militair gevaar is. Maar stel voor dat het wel gebeurt, Roemenië is NAVO-lid. Moet de NAVO dan reageren op zo'n dan zal er gesproken worden binnen de NAVO. We kunnen er ook al van uitgaan dat de NAVO niet meteen wil escaleren. Het is dan weliswaar een drone die daar terechtkomt, maar die heeft niet het doel gehad om de NAVO te raken. Dus daar zal nog niet meteen dan met een harde reactie komen. Maar ik neem aan dat daar wel nu wel druk over gespeculeerd wordt en over gesproken wordt wat daar moet gebeuren. Buitenlanddirecteur Gien Balduk, dankjewel. Namens zo'n 3000 omwonenden is aangifte gedaan tegen het chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht. De aangevers zeggen dat Chemours, voorheen DuPont, sinds 1962 met opzet schadelijke stoffen in de lucht, bodem en het oppervlaktewater heeft gebracht. De aangevers hopen dat het OM nader onderzoek doet naar de schadelijkheid van de stof PFAS. Vanochtend was de eerste voorbereidende zitting in een zaak rond een oppas die wordt verdacht van kindermisbruik. De man van 24 uit Schagen was oppas bij zeker 11 gezinnen. Bij hem thuis is een grote hoeveelheid kinderporno gevonden, waarop zeker 1 oppaskindje is te zien. En nog niet alles is bekeken, zegt het OM. Op dit moment heeft de politie 60% van het beeldmateriaal bekeken. Dat beeldmateriaal behelst 3000 video's en ruim 21.000 foto's. Kinderpornografisch materiaal. Het gaat hier om kinderpornografisch materiaal. En op dit moment wordt bekeken wie zijn de slachtoffers. En mogelijk kunnen we andere slachtoffers identificeren. Er zit nog een tweede verdachte vast, een man uit Alkmaar. En de zaak gaat over 2 maanden verder. De Chinese president Xi gaat komend weekend niet naar de G20-top in India. In zijn plaats gaat de premier. De relatie tussen India en China is gespannen, maar het is niet duidelijk of dat bij het besluit van Xi een rol heeft gespeeld. Een conflict over drugs was de aanleiding voor de ontvoering van een man eind mei in het Noord-Hollandse Spanbroek. Dat zegt het OM. De verdachte zou het slachtoffer hebben ontvoerd, opgesloten en geslagen. Ook dreigde ze hem volgens het OM dood te schieten. Ellen Verkoelen is voorgedragen als lijsttrekker van 50PLUS. Met haar probeert de oudere partij terug te keren in de Tweede Kamer na de verkiezingen in november. Verkoelen is gemeenteraadslid voor 50PLUS in Rotterdam en zit in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Het NOS-journaal. Het CDA zegt dat het de verkiezingen ingaat met een hoopvolle agenda voor heel Nederland. De Christen-Democraten gaan voor vernieuwingen samen met iedereen van goede wil. Dat zei lijsttrekker Bontebal bij de presentatie van het verkiezingsprogramma. Politiek verslaggever Roel Bolsjes vroeg aan Bontebal wat er allemaal in het partijprogramma staat. Nou, heel veel. Het mooie is dat wij een commissie hebben die vanuit het CDA-gedachtegoed een programma heeft gemaakt. Die commissieleden zijn doordrenkt door dat CDA-gedachtegoed. En ik ook, dus het is heel logisch dat daar heel veel overlap zit. Maar zoals u heeft gezien, zit dat thema bestaanszekerheid, waar ik de afgelopen dagen meerdere malen over gesproken heb, er heel sterk in. U zult ook zien dat er een flinke duurzaamheidsparagraaf in terecht is gekomen. Dus er zijn heel veel herkenbare thema's in. Democratische rechtsstaat, daar heb ik ook heel erg op gewezen. Dus er zit heel veel Henry Bontebal in, maar het is ook met name heel veel CDA, omdat ik uiteindelijk toch gewoon een echte CDA'er ben. Ik hoor nu ook dingen die je ook bij de ChristenUnie hoort, zelfs bij D66, bij het linkse blok, bij de Partij van Omtzigt, bij de Boer-Burgerbeweging. Waarom dan toch het CDA? Omdat ik denk dat wij echt een juiste balans vinden tussen enerzijds vernieuwing, denk ik. Hè? Dus inzet op de grote thema's zoals klimaat en stikstof. En anderzijds zit daar ook iets in van behouden wat goed is. Hè? En de inzet op sterke gemeenschappen, de inzet op sterke gezinnen. Dat is denk ik echt een typisch CDA-punt. Ons voortdurende pleidooi om het debat over waarden en normen ook echt weer onderdeel te laten zijn van het maatschappelijke debat. Is denk ik echt typisch een CDA-punt. Wij vinden dat de samenleving meer is dan de som van te delen, meer dan alle losse individuen. Een samenleving moet sterk zijn. En daar hoort een nieuwe saamhorigheid en een nieuwe solidariteit bij. U zegt net stikstof. Dat staat niet in de top 10 prioriteiten voor uw partij. Waarom eigenlijk niet? Nou, ik heb daar net wel degelijk iets over gezegd, ook in mijn speech. Ja, maar het verkiezingsprogramma staat niet in de top 10 prioriteiten. Nee, maar wat heel duidelijk in ons verkiezingsprogramma staat, is dat wij ook aan het duurzame landbouw willen werken. Maar de sector moet dat wel mee kunnen maken. Hè? Dus we moeten dat niet over de rug van boeren heen, over de samenleving uitstorten. We moeten dat samen met de boeren willen doen. Dat betekent gewoon heel concreet dat we ook weer met ze aan tafel moeten gaan zitten, in plaats van alleen maar over boeren moeten praten. Want de meeste mensen in de agrarische sector willen gewoon verduurzamen. Hebben vaak ook de ideeën al lang op tafel liggen. Het is wat nodig is een overheid die naast hen gaat staan en gaat helpen om dat ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Maar praten is al 4 jaar gebeurd. Moeten er niet knopen doorgehakt worden? Ja, maar dat is precies waar ook mijn collega Dirk Boswijk de afgelopen 2 jaar debat na debat op heeft gehamerd. Hè? Dus we hebben heel veel prachtige doelstellingen. Maar waar het op uit moet komen is gewoon concrete beleidsmaatregelen. Dus er is nu een fonds om boeren uit te kopen. Maar we hadden ook gezegd, er moet een fonds zijn om een regeling te zijn om te herplaatsen. Een regeling om innovaties toe te staan. We moeten, als het gaat over bijvoorbeeld mest, moeten we bepaalde regelgeving echt veranderen. En ja, en dat is ook wat wij de afgelopen 2 jaar gemist hebben. De doelen waren prachtig, maar de uitvoering was niet goed genoeg. En daar zijn wij altijd heel kritisch op geweest. De nieuwe CDA-leider Henry Bontebal in gesprek met politiek verslaggever Roel Bolsius. Het aantal ouders dat om financiële steun aanklopt bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur neemt toe. Wie geen geld heeft om de contributie van een sportclub of bijvoorbeeld muzieklessen te betalen, kan daar terecht. Het fonds hielp in de eerste helft van dit jaar ruim 49.000 kinderen. En het fonds denkt dat de toename komt doordat de tarieven van de contributie zijn gestegen. Jan van Halst is tijdelijk aangesteld als algemeen directeur van Ajax. Begin augustus maakte Ajax bekend dat Alex Kroes de bevoogde opvolger was van de vertrokken Edwin van der Sar. Maar Kroes heeft bij zijn voormalig werkgever AZ te maken met een concurrentiebeding. Daarom is nu tijdelijk voor Van Halst gekozen. En hij is geen onbekende van Ajax, zegt voetbalcommentator Filip Koken. Zeker niet. Zo rond de eeuwwisseling speelde hij een seizoen of 3 voor Ajax. Met goede en slechte resultaten. Hij werd ook een keer uitgeleend. Hij werd landskampioen, won de beker, was basisspeler. Maar wat belangrijker is in deze kwestie, eind mei van dit jaar werd hij ook benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Ajax en AZ gaan om tafel om het concurrentiebeding van Kroes te verwijderen. En tot die tijd, en wanneer het is weet eigenlijk nog niemand, blijft Van Halst zitten. Het weer zonnig en wat sluierbewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Morgen 27 tot 30 graden. Ook de dagen daarna zonnig en zomers. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Dennis Mooij. Het rijdt even langzaam bij Eindhoven op de A2 in de richting van Den Bosch. Tussen de knooppunten Leendeheide en Baterdorp heb je 5 minuten vertraging. En de N48, de weg Ommen-Hogeveen, is in beide richtingen dicht tussen Dedemswaard en Zuidwolde. Er is een ongeluk gebeurd. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, ze maken huizen schoon, passen op kinderen, zorgen voor ouderen, vaak zonder papieren, onder dwang en voor een schamel loon. Ja, dit heet moderne slavernij en vindt gewoon plaats in Nederland, ons land. In de nieuwe podcast Uitgewrongen doen slachtoffers hun verhaal. I live in Hilton Hotel in 6th floor. I cannot see people around there. Only the housekeeping. But then I cannot still talk with them because they are my employers are watching me. Ja, ik ga erover praten met podcastmaker Jessica Maas en Karin Burgerhout van Fair Work, die met haar organisatie strijdt tegen moderne slavernij. Welkom beiden. Jessica, ja, we hoorden zojuist in het fragment de Filipijnse Karen, die als huishoudster van de ambassadeur vastzat in het Hilton Hotel hier in Amsterdam, of in Nederland. We weten niet welk Hilton Hotel. In Den Haag. In Den Haag, ja. Oké. Goed, ze zegt, ik kan met niemand praten, want ik word constant in de gaten gehouden. Wat is precies haar verhaal? Nou, verhaal is dat zij eerst al voor deze familie werkte in het Midden-Oosten. Mm-hmm. Daarna is ze met hun naar Den Haag gekomen. En zijn ze in het appartement bovenop het Hilton, of in het Hilton, de 6e verdieping gaan wonen. En daar merkte ze al snel dat ze eigenlijk niet naar buiten mocht. Ja. Dus ze mocht niet naar buiten. En als ze de kinderen met een met de auto, met de bestuurder naar school brachten, mocht zij niet uit de auto. En ze werkte echt, ze maakte enorm lange dagen. Ze kregen niet betaald wat ze waren beloofd. En nou ja, ze zat dus echt vast in het Hilton. Zwaar uitgebuit dus. En dan ook nog eens beroofd van haar vrijheid. Kon bij niemand terecht. Dat vertelt ze dus ook in dat fragment. Maar Karin Burghout, mm-hmm. ja, van Fair Work. Jullie komen op voor deze mensen. Ja, maar we hebben het hier over diplomaten. Hè? We hebben het hier over mensen die kennen de regels. Mm-hmm. Hoe kan dit bestaan? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk voor te stellen. Daar kan je eigenlijk met je hoofd niet bij. Dat je gewoon bij ons om de hoek... mensen kan hebben die in totaal andere omstandigheden werken en heel andere rechten lijken te hebben dan andere werkenden in Nederland. Hoe kan dat? Nou, voor een deel kan dat omdat daders van uitbuiting heel goed zijn in het verstoppen van hun werknemers. Ja, maar we hebben het hier over daders die de regels kennen, die een voorbeeldfunctie hebben. Dit is toch... De andere kant van het verhaal is dat slachtoffers juist zo bang gemaakt worden en zo gevangen zijn in die omstandigheden. Mm-hmm. Dat het ongelooflijk moeilijk is om met je verhaal naar buiten te komen. Ja. Krijgen dit soort daders, deze diplomaten, kunnen die gestraft worden? Kunnen die gepakt worden? Nou, juist uitbuiting in diplomatenhuishoudens is een ingewikkelde kwestie. Eigenlijk al op het moment dat je onderzoek gaat doen, dan loop je tegen diplomatieke onschendbaarheid aan. En ook op het moment dat er dan toch uiteindelijk bijvoorbeeld een geslaagde loonvordering door de rechter lijkt te worden uitgesproken, is het heel moeilijk om dat te effectueren. Vanwege die onschendbaarheid. Vanwege die diplomatieke onschendbaarheid. Ja. En dat kan dus gewoon blijven bestaan, als ik dat goed begrijp. Vanwege ook het systeem dat we met z'n allen in stand houden. Ja, precies. Ja. Een sector waarin een toename goed te zien is, hè, van moderne slavernij, dat is de zorg. Dat wordt uitgebreid besproken ook in de podcast uitgewrongen. We horen bijvoorbeeld het verhaal van Zeno uit Indonesië, hier in Nederland. Daar zorgt hij voor een opa. Mostly more than 12 hours. At least 12 hours. I just start at 8, 9, around 8 and 9 and finish at 12, sometimes at 4 in the morning. If opa wake up, I wash opa. I become the nurse also to wash opa. Jessica, ja, hij vertelt dus wat zijn werkzaamheden zijn, Zeno, uit Indonesië. Wat is verder zijn verhaal? Ja, dit is eigenlijk een man die dus eerst nog op de rijstveld in Indonesië staat en die dan te weinig verdient. En dan hoort hij van een vriend hoe geweldig Nederland is en hoe daar de banen voor het oprapen liggen. Dus dan komt hij naar Nederland toe. En dat blijkt toch een tikje anders dan hij had verwacht. Dus dan komt hij bij deze... Hij wordt door de dochter van opa wordt hij ingehuurd. En dan zou hij voor opa zorgen en een beetje werk doen, zegt hij ook. Mm-hmm. En dat bleek dus helemaal geen beetje werk. Dus hij wordt echt... En bij hem merkte ik ook echt zijn... Hij was zo gekwetst en ook zo vernederd. Dat merkte je in de gesprekken met hem. Ja, dat heeft hem echt heel diep geraakt. Ik vond het echt zo... heeft echt wel indruk gemaakt. Wat waren de elementen in zijn verhaal waardoor hij zich zo vernederd voelde? Ja, vooral de behandeling. En hij zei ook van... zij vertelde bijvoorbeeld ook, die Bazin, dat ze bij voorkeur mensen uit Indonesië hadden, omdat heel loyaal zijn en nooit nee zeggen. En ja, zo is hij dus ook. En hij dacht, als ik maar goed mijn werk doe, Dan laat ik wel zien. Dan gaat ze me wel beter betalen. Of dan gaat ze me wel betalen. Maar zo werkte dat dus niet. Je zegt Bazin, wat voor personen denken we dan? Want eerder hebben we het gehad over diplomaten die dit bijvoorbeeld doen. Maar er zijn dus ook andere soort mensen die dit doen. Ja, dat zijn gewone mensen. En zij had deze baas had dus verteld dat ze onderwijzer was. Of dat ze advocaat was. Ze vertelde verschillende dingen. Maar gewone mensen die onze buurman of buurvrouw kunnen zijn... En het typische aan dit voorbeeld is wel dat er meer klachten over haar binnen zijn gekomen. Dus dat er meer slachtoffers zijn gemaakt. Aha. En bij Fair Work zijn geloof ik nu inmiddels 9 mensen bekend. 9 mensen bekend bij deze specifieke dame. Maar Karin, komt het vaak voor dat in die oudere zorg... Hè, dat we onze vaders, moeders dus daar mensen vanuit het buitenland halen... om die daarvoor te zorgen? Cijfers zijn nog weinig, maar wij zien zeker wel een toename. En het is ook niet heel gek als je bedenkt dat we leven met vergrijzing. Mm-hmm. We hebben allemaal opa's en oma's en ouders. We zien ook dat het eigenlijk steeds normaler wordt en steeds meer gewenst dat mensen lang thuis wonen. En we zien een arbeidsmarkttekort, terwijl er nauwelijks legale manieren zijn om naar Nederland te komen en zorgwerk te doen. Mm. Dus die combinatie die maakt ook dat we verwachten dat het probleem waarschijnlijk groter wordt. En dus die uitbuiting ook groter wordt? Ja. Dat gebeurt gewoon. Nou hebben we net 2 voorbeelden dus genoemd. Hè? Of gehoord over moderne slavernij hier in Nederland. Huishoudelijke hulp dus. Ouderenzorg. In welke vormen komt het nog meer voor, Karin? Eigenlijk kan je uitbuiting overal zien waar geld verdiend wordt. In restaurants, in landbouw, in logistiek, fabrieken. Bij mensen thuis dus inderdaad, in de huishouding. Mensen die op het oog werken als au pair, maar eigenlijk 24 uur per dag klaar moeten staan. Ja, en begrijpen dus uit de verhalen dat de slachtoffers met name vanuit het buitenland komen. Zijn er nog specifieke landen waar we aan moeten denken, Jessica? Ja, toch dan Indonesië en Filipijnen zou ik als eerste noemen. Maar we hebben ook voorbeelden al gehoord, of heb ik eerder gehoord, uit Zuid-Amerika. En ja, dus, zeker. Ja. Ja. En kunnen deze mensen aangifte doen? Ja, dat is dus het lastige. Ze hebben zoveel te verliezen, hè? En dat zegt ook een van de Connie Rijken zegt dat ook in de podcast. Van, het is ook niet zo gek dat ze zo bang zijn om aangifte te doen, want het gaat ook wel eens mis. Want Connie Rijken is Nationaal rapporteur tegen mensenhandel. Yes. En die waarschuwt daar ook wel voor. Van, ja, het is ook niet zo gek, want ze zijn ongedocumenteerd. Mm-hmm. Dus ja, je hebt nogal wat te verliezen. Dus dat is een kwetsbare positie waarin inderdaad je hebt nogal te verliezen. Je baan, maar kun je ook het land uitgezet worden? Precies. Ja. Ja, nou gebeurt het dus allemaal achter de voordeur. Hilton Hotel begrepen we dus dat mensen daar eigenlijk... Ja, je zou toch denken, er zitten toch mensen omheen. Die moeten toch zien dat er iets mis is. Hoe zit dat eigenlijk, Jessica? Ja, dat vraag je af, hè? Want zij vertelt ook van dat ze wel eens een huishoudster zag. Ja. Maar zij durfde dan niet aan te spreken. En en dan vraag je af, heeft daar niemand anders eens opgevallen? Goh, we zien die mevrouw wel eens rondlopen, maar we zien haar weinig, komt nooit naar buiten, gaat nooit alleen naar buiten. Ja, ik denk dat heel veel mensen het ook niet weten dat dit soort dingen bestaat. Ik merk ook als we erover praten, gebeurt het in Nederland? Ja, is dat zo, Karin? Zijn we zo onwetend hierover? Ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen nog steeds erg schrikken als ze horen dat dit bij hun op de hoek kan gebeuren. Ja. En ik denk als je dat besef eenmaal hebt, ja, dan kan je ook kijken van, kan ik een praatje maken? Kan ik mijn hulp aanbieden? Maar eerst moet het kwartje wel vallen van, ja, dit gebeurt. Ja. Op welke signalen zou je dan kunnen letten? Nou, juist bij die uitbuiting achter de voordeur gaat het natuurlijk over mensen die vaak heel weinig buiten komen. Maar als je bijvoorbeeld wat meer contact hebt met migranten, werkers, zoals bijvoorbeeld in hulpverlening of handhaving, kan je ook letten op signalen als, kunnen mensen vrij uitspreken of is er altijd iemand die bij ze is of die ze de mond snoert? Hebben mensen hun eigen papieren? Hebben ze een contract in hun bezit? Kunnen zij niet alleen iets vertellen over wat ze verdienen, maar kunnen zij ook daadwerkelijk bij hun eigen geld? Hè? Zoals bij Kern zagen we, die had keurig een bankrekening waar het geld opgestort werd, maar haar pinpas was afgepakt. Dus ja, op het moment dat je de kans hebt om wat meer details van een verhaal te horen, kan je op dat soort dingen letten. Ja, maar goed, dat is dan pas als nood aan de man is. Eigenlijk wil je het daarvoor al voorkomen, hè? Je wil eigenlijk voorkomen dat zulke situaties kunnen ontstaan. Hoe kunnen we dat in Nederland? Hoe zouden we het hier in Nederland moeten veranderen? Wat moet er gebeuren? Je kan op verschillende niveaus kijken, hè? Politiek zou je in ieder geval moeten erkennen dat deze vrouwen en mannen er zijn en dat ze vitaal werk doen. Mm-hmm. En dat je dus ook beleid moet bekijken door hun ogen. Weet je, maak je ze meer of minder kwetsbaar? Maak je ze meer of minder afhankelijk? Meer op lokaal niveau denk ik dat het heel belangrijk is dat je kijkt wie heeft er nog wel toegang. We hebben ontzettend goede ervaringen in de samenwerking met migrantenorganisaties. En we denken dat gemeentes bijvoorbeeld ook echt hun communities en hun migrantenorganisaties moeten koesteren. Want ja, de weinig contacten die er zijn en het vertrouwen, dat ligt vaak daar. Dat zijn ook partijen die heel goed kunnen helpen om informatie te geven. Hè? Dat mensen ook weten van, ook al heb je geen papieren, je hebt wel rechten, je kan veilig aangifte doen als je daar goed bij begeleid wordt. En je hebt precies dezelfde basisrechten als ieder ander die hier verblijft. Ja, maar we willen natuurlijk niet in een stadium komen dat je aangifte moet doen. Hoe kun je zorgen dat voordat je daar komt, dat we dus een systeem hebben waarin deze mensen geen aangifte hoeven doen, waarin ze gewoon legaal kunnen werken? Betekent toch een heel ander systeem? Ja, ja, dat betekent een heel ander systeem. Ja. Ja. Ik denk inderdaad dat we nu een systeem hebben, met name voor mensen van buiten Europa, mm-hmm. Dat zo weinig mogelijkheden biedt om gewoon zichtbaar in openheid, onafhankelijkheid te werken, dat mensen eigenlijk geen alternatief hebben. Goed. Karin Burghout en Jessica Maas, dank jullie wel voor dit gesprek. En wil je weten hoe het met Karen en Zeno afloopt, luister dan de podcast Uitgewrongen. De Nieuwsbv. Ja, vanaf vandaag maakt het in Duitsland niet meer uit of je hetero of homo bent als je bloed wilt doneren. Maar hoe zit dat in Nederland? Dat ga ik vragen aan Marloes Metaal van Bloedbank Sanguin. Marloes, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe zit het in Nederland op dit moment? Ja, eigenlijk lopen wij nog een beetje voor op Duitsland. Want Duitsland heeft nu besloten dat ze dat beleid gaan invoeren. Is nog niet helemaal bekend wanneer dat dan ook echt gaat plaatsvinden. In Nederland hebben we afgelopen jaar al, het begin van het jaar, deze stap al genomen. Gezegd dat we dit gaan invoeren. Zijn we nu bezig met de ontwikkeling van het beleid. En verwachten eigenlijk dat het in het eerste kwartaal van 2024 in Nederland ook zover is. Ja, waarom zijn die extra regels ooit ontstaan eigenlijk voor homo's? Die zijn ontstaan vanuit het risico wat mensen lopen op het oplopen van een seksueel overdraagbare infectie. Dus HIV, syfilis of hepatitis. Wij zijn natuurlijk verantwoordelijk voor dat er voldoende bloed is, maar dat er ook veilig bloed is voor mensen die dat nodig hebben. Natuurlijk testen wij al het bloed op virusinfecties, maar er is een bepaalde tijd nadat je besmet bent geraakt dat een virus nog niet detecteerbaar is in bloed. En daarom sluiten we ook mensen uit van doneren die het risico hebben gelopen op het oplopen van een infectie. En daar vielen dus homo's onder. Zijn er nog andere groepen mensen die daaronder vallen onder dit soort risico? Dat kan te maken hebben met seksueel risicogedrag inderdaad. Het kan ook te maken hebben met waar je ter wereld heen bent gereisd. Als er heel veel HIV voorkomt in een land bijvoorbeeld. Het kan te maken hebben met gewond zijn geraakt. Het kan ook te maken hebben met drugsgebruik. Dus er zijn gewoon een aantal risico's die je loopt. Waarbij wij zeggen, nou ja, als je daar risico op hebt gelopen, dan mag je eventjes een aantal maanden of überhaupt niet doneren. Aha. En wanneer worden die afgeschaft? Nou, het gaat uiteindelijk over veiligheid. Dus het gaat in eerste instantie over hoe zorgen wij dat we veilig bloed kunnen leveren aan patiënten. En de afgelopen jaren, sinds 2015, hebben we steeds stappen genomen om naar steeds meer individuele toetsing te gaan van de donors. Dus in plaats van te kijken naar het risico wat een groep loopt, gaan we nu toe naar een individuele risico-inschatting per donor. Hoe is dat zo gekomen? Het bestaat al een tijdje dat het op deze manier gebeurt. Waarom is dan nu in die omslag gekomen? Dat inzicht. De afgelopen jaren is er ook een wens geweest om discriminatie op groep eigenlijk waar dat kon niet te doen. Dus er is ook vanuit de maatschappij een grote wens geweest om steeds meer individueel te kijken. We hebben dat in stappen gedaan. Mm-hmm. Steeds met goed onderzoek onder mensen over hoe je risico's kunt inperken. We zijn dus nu bezig met de laatste stap, waarbij vanaf volgend jaar elke donor op dezelfde manier bevraagd gaat worden naar risicogedrag. Ja, en wat nou als ik als individuele donor allemaal leugens verwijt? Ik kan ook alles ontkennen. Ik kan gewoon zeggen, nee joh, ik heb een heel braaf leven geleid. Er is helemaal niks aan de hand. Ik zeg maar wat. Ja. Ja, wij hebben in Nederland een van de meest veilige bloedvoorzieningen ter wereld. En dat is een combinatie van de testen die wij doen, maar ook van de donors die vragenlijsten invullen over hun gedrag. En we hebben in Nederland zo'n 400.000 donors die bij elke donatie een vragenlijst invullen over hun gedrag of over de risico's die ze gelopen hebben. En onze ervaring is dat die donors daar heel erg bewust doen, omdat zij zich ook bewust zijn van het risico dat je er kan doorgeven. Dus onze ervaring is dat donors geen onzinverhalen vertellen op hun vragenlijst. Ja. Nou, noemde u maatschappelijke druk, hè? Ook als een van de factoren die heeft geleid tot deze keuze. Maar goed, al jaren stijgt ook de vraag naar bloed, hè? Worden de regels nu ook veranderd omdat jullie meer bloed nodig hebben? Nee, de vraag naar bloed stijgt niet. De vraag naar plasma stijgt wel. Dat is een wel een feit. Bloed is zelfs ietsjes afgenomen. Nee, dat is dus niet een van de regels. Het uitgangspunt is dat we zorgen voor veilig bloed en voldoende bloed. Maar het is echt. Het uitgangspunt is dat we gewoon die discriminatie of op grond van seksuele gerichtheid bij donors willen beëindigen. Door niet meer te vragen naar alleen maar seks tussen de mannen, maar naar individueel seksueel risicogedrag. Mm-hmm. En Marloes, als mensen nou donor willen worden, wat moeten ze dan doen? Ja. Nou, op sanqueen.nl, dus als je daar naar de website gaat, dan vind je een button, donor worden, en dan word je er helemaal doorheen geloodst. Dus is eerst een vragenlijst die bekijkt of je in eerste instantie geschikt bent. Dan word je uitgenodigd voor een keuringsgesprek, waarin je een paar buisjes bloed alleen nog afgeeft, wat getest kan worden, en een gesprek met een keuringsarts. En als je daar doorheen komt, dan word je opgeroepen op een vestiging naar keuze. Ja, en dan de vragenlijst, uiteraard. Ja, bij elke donatie weer opnieuw. Ja. Heel goed. Goed om te weten. Marloes Metaal van Bloedbank Sanqueen.